Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Nieuwe getuigenissen over de massamoord door Hamas tijdens het Vredesfestival laten zien dat het net zo gruwelijk was als de nazi-moord op mijn familie en hun hele gemeenschap bij de moordkuilen in het Sosenski-woud bij Rovno. Zo schrijft de dochter van de grote Israëlische schrijver Amos Oz vandaag. Toen mijn vader hiervan verslag deed in zijn roman Een verhaal van liefde en duisternis, kon hij niet bevroeden dat iets soortgelijks zou plaatsvinden in het zuiden van Israël, waar hij woonde. En ze besluit, blij dat je dit niet hoeft mee te maken, Abba. Ik begrijp dat ze dat zo voelt. Maar de medemenselijke wijsheid van de man die ooit zei, het Israëlisch-Palestijnse conflict is een klassieke tragedie, omdat beide partijen gelijk hebben, wordt ook deerlijk gemist. Goedenavond, welkom in Dit Oog op de maandag, met natuurlijk de laatste ontwikkelingen in Israël en Gaza, bespiegelingen over de militaire opties van Israël en de politieke situatie in het land en de positie van de Europese Unie. Maar ook de vrouwen van Soestdijk. En hoe breng je de boodschap over ons veranderende klimaat zo dat die ook aankomt bij de mensen? Alles na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag, 9 oktober. Puin, vuur, paniek nadat Israël een vergeldingsactie heeft uitgevoerd op het vluchtelingenkamp Jabalia. Het is een van de vele acties van Israël vandaag in Gaza. Ook sneed het de Gazastrook van de wereld af. En gasmal, en mazon, en maim, en delik. Gaza krijgt geen water, voedsel, elektriciteit en brandstof. En Israël dreigt het gebied binnen te trekken. De wanhoop bij de Palestijnse bevolking is groot. Als Israël een grondoorlog begint, dan dreigt Hamas alle gegijzelden te doden. De familie zweeft tussen hoop en vrees. Please bring them back home for us. They have done nothing wrong. Anderen weten niet eens of hun broer of een ander familielid is gegijzeld. Ze hebben al dagen niets gehoord. My brother and his girlfriend been lost for 2 days already and we got nothing from them till now. Terug in relatieve veiligheid vertellen de overlevenden hun verhalen hoe Hamas nietsontziend te werk ging. No one was safe from it. The first victim was a 9-year-old woman who was sitting on a porch, saw them coming and she got shot. Duidelijk is dat het trauma bij sommigen erg groot is. It's not something that any human being need to see or know. What's happening in Kfar Aza, in all Gaza Strip. Maar het is ook een trauma voor heel Israël. And this could be a 9/11 and a Pearl Harbor wrapped into one. In eigen land veroordeelde premier Rutte het geweld. Wij roepen op om dit geweld onmiddellijk te beëindigen en wij veroordelen het geweld. Op het Binnenhof werd de Israëlische vlag gehezen en dat leidde weer tot vragen van journalisten. Waarom niet ook de Palestijnse vlag? De premier reageerde zichtbaar geïrriteerd. Die vlag hangt hier uit steun voor Israël. En ik roep jullie op om ook even het grotere plaatje te blijven bekijken. En dat is meer dan de vraag waar wel of geen vlag hangt. Zomers, waarbij het kwik oploopt tot 45 graden. En geen nieuwe Elfstedentocht. Het zijn scenario's waar Nederland rekening mee moet houden. Zo blijkt uit de nieuwste KNMI-klimaatscenario's. Om grote problemen te voorkomen, kunnen we maar beter nu al voorbereidingen treffen. Aanpassen om de impacts van die extremen te verminderen, maar ook voorbereid te zijn om het goede te doen als zo'n extreem zich voordoet. En dat geldt ook voor de stijging van de zeespiegel. We kunnen nu al actie ondernemen. Of komen we in scenario's zoals na 1953, toen we natuurlijk enorm hebben geïnvesteerd in de Delta-werken, maar pas nadat die ramp zich voltrokken had. De digitalisering heeft ook toegeslagen in het zakgeld. Onder de 8 jaar krijgen kinderen vaak nog hun traktement in klinkende munt. Ja, omdat ze dan beter zien wat ermee gebeurt. Maar boven de 8 krijgen de jongeren steeds meer hun zakgeld op een bankrekening gestort. En dat is wel zo handig, vindt deze ouder. In plaats van pinnen overmaken en je kind heeft meteen geld. En dat was Nieuws Vandaag. Op Radio en TV. En de krant van morgen is al gelezen door Jeroen van Kan. Zowel de Telegraaf als het Nederlands Dagblad besteden aandacht aan hoe het nieuws over de aanval van Hamas op Israël doorwerkt op scholen in Nederland. Van docenten wordt verwacht dat ze de discussie aangaan met hun leerlingen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? De Telegraaf spreekt onder meer met iemand van een organisatie die leraren helpt om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken. Sommige leerlingen nemen algemene informatie niet meer voor waarheid aan, zegt hij, bijvoorbeeld over de Jodenvervolging. Als een leerling niet gelooft dat er 6 miljoen Joden zijn vermoord, moeten er bij leraren echt rode vlaggen gaan wapperen. 4 op de 10 docenten op middelbare scholen waren het afgelopen jaar getuigen van antisemitische voorvallen in de klas, schrijft de Telegraaf. Conflict tussen Israël en de Palestijnen vormde vrijwel altijd de aanleiding. In het Nederlands Dagblad zegt een deskundige: je kunt als docent een leerling overtuigen dat hij fout zit, maar dan neem je hem niet serieus. Een leerling met een afwijkende mening de klas uitsturen is ook geen goed idee, want dan verbreek je het contact. Door de manier waarop de hersteloperatie toeslagen is ingericht, loopt de schade van ernstig gedupeerde ouders en jongeren steeds verder op. Dat zegt inspecteur Bart Snel in NRC. Aanleiding vormt een rapport dat hij mede heeft opgesteld over de afwikkeling van de zaak. We bedenken hoe we problemen voor mensen moeten oplossen zonder dat we eerst eens vragen: wat heb je nodig? Snel wil graag afrekenen met een paar vooroordelen over de toeslagenouders. Bijvoorbeeld dat over hun kwetsbaarheid. We zagen die aannames ook bij medewerkers van de hersteloperatie, zegt hij. Dat het zou gaan om mensen die de taal niet goed spreken, ingewikkelde brieven niet begrijpen, laag opgeleid zijn. Maar het waren ook mensen met een goede baan of met een eigen bedrijf die diep in de problemen kwamen. Het doel van de hersteloperatie zou moeten zijn dat mensen weer op het punt worden gebracht waarop ze waren voordat de overheid hun levens verpestte. Maar Snel is resoluut over hoe effectief dat tot nu toe is gebleken. Ook dat gebeurt niet, zegt hij. De Telegraaf sprak met de 23-jarige zoon van BBB-leider Caroline van der Plas. Toen zijn moeder zei dat ze de politiek in zou gaan, zei hij: superleuk en interessant, moet je doen. Maar van wat er daarna gebeurde schrok hij nogal, vooral van de bedreigingen. Zo ontving zijn moeder een keer een brief waarop haar sterfdatum al was ingevuld. Op deze datum gaat het gebeuren, stond erbij. Dus toen er later een brief op de mat landde met daarop het woord warning, dacht hij dat het om een bedreiging ging. Gelukkig bleek het om een verkeersboete te gaan. Een aandenken aan een vakantie in Slowakije. Ja, en op de vraag op wie die gaat stemmen in november antwoordde hij met Esther Ouwehand. Maar dat blijkt natuurlijk een grap te zijn. Het wordt toch gewoon zijn moeder. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revival was dat. We beginnen natuurlijk met Israël en Gaza. Ik sprak kort voor deze uitzending met correspondent Nasra Habiballah. En ik vroeg haar, u hoorde er net over in het journaal, naar de toespraak die Bibi Netanyahu, premier van Israël, eerder op de avond gaf op televisie. Ja, het was eigenlijk een verklaring waarin hij het volk toesprak over de situatie in het land. Hij benadrukte nog een keer dat Israël in oorlog is. Hij zei ook meerdere malen dat hij ervan overtuigd is dat Israël de strijd gaat winnen. Er kwam niet zo heel veel nieuws uit en hij wilde ook geen vragen aannemen van de pers. Mm-hmm. Maar het was eigenlijk gewoon een toespraak waarin hij toch wel benadrukte dat Israël klaar is voor een offensief. Ja, en ik begrijp dat in dat kader iedereen vandaag ook een oproep heeft gekregen. Nou, eerder vanavond hebben we een oproep aan het Israëlische leger, eigenlijk aan alle Israëlische burgers, om water in te slaan voor in ieder geval de komende 72 uur. Daarmee is niet gezegd dat Israël daadwerkelijk ook met een grondoffensief of iets dergelijks gaat komen. Maar je merkt wel dat dat mensen onrustig maakt. Dus ik begreep hier al op verschillende plekken hier in Tel Aviv, waar ik zit, dat mensen toch wel gaan hamsteren en ja, toch wel erg onrustig worden van die oproep van het leger. Ja, en ik zag een klein fragmentje hier waarin Netanyahu ook zei, ja, wat jullie nu zien gebeuren in Gaza, dat die raketten die ook vandaag weer richting Gaza gingen, dat is pas het begin. Er staan 300.000 reservisten daar aan de grens. Hoe is het op dit moment daar? Ja, nou ja, op dit moment zijn er even geen raketbeschietingen, maar die zijn eigenlijk wel de hele dag en ook tot de avond zijn die over en weer wel doorgegaan. En de verwachting is eigenlijk ook dat het weer een onrustige nacht zal worden. Niets wijst erop dat het zal kalmeren. Dus iedereen die bereidt zich daar eigenlijk ook op voor dat het wederom weer een onrustige nacht kan worden. Ja, hij zei ook iets, begreep ik, over de politieke situatie, want hij deed ook een oproep aan de oppositie, hè? Ja, dat klopt. Hij heeft de oppositie opgeroepen, dat deed hij ook al eerder deze week, om een regering van nationale eenheid te vormen. En dat is niet alleen Netanyahu die dat een goed idee lijkt, maar ook vanuit zowel de coalitie als de oppositie werd er positief op gereageerd. Meerdere politici die aangaven dat ze dat een goed idee lijkt. Dus ja, en het lijkt er toch op dat ze zeker in deze situatie vooral eenheid en daarmee ook kracht willen uitstralen naar het volk. Ja. Goed, dankjewel. Morgen weer vroeg dag voor jou, neem ik aan, in het Radio 1-journaal. Dus pak je rust. Bedankt. En we praten er hierover door met Ines Polak, zij is oud-Israël-correspondent, en Peter Weininga, hij is defensiespecialist van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, Ines hier in de studio. We hoorden het Nasra net zeggen, we zagen het ook op het journaal. Netanyahu gaf dat statement op televisie, hè, meer dan een toespraak. Dit is pas het begin, zei hij, over wat we vandaag al zagen gebeuren in Hamas, in Gaza. Wat probeert hij te doen? Probeert hij zijn imago te redden? Nou, dat ten eerste, want zijn imago ligt volledig in diggelen. Hij ging er altijd prat op van, ik ben de sterke man. Ja. In tegenstelling tot al die watjes van de oppositie. Jullie moeten op mij kiezen, daardoor heeft hij ook verkiezingen gewonnen. En dat imago is helemaal weg. Net een minuutje geleden zag ik zelf in Haaretz een oproep, een krant die niet echt pro Netanyahu is, maar toch, het is tekenend van Netanyahu moet nu al vertrekken en niet wachten tot de oorlog voorbij is. Ja, ik zag het ook. Ja. Dat was een keihard commentaar. Ze schreven, er is voor wat er dit weekend gebeurd is maar één man verantwoordelijk en dat is Bibi Netanyahu. Ja, absoluut. En dat komt ook omdat hij een regering heeft samengesteld met rechtsextremisten die eigenlijk alleen maar erop uit zijn om de Westoever te koloniseren. Ik las ook vanochtend een analyse, die was ik nog niet eerder tegengekomen, dat een van de redenen waarom het mis is gegaan met het Israëlische leger rond Gaza is omdat te veel troepen geconcentreerd waren op de westelijke Jordaanoever. Hm. Omdat daar de focus op, ze daar de focus op willen leggen. En Er zit ook in het verhaal van ik wil graag een regering van nationale eenheid, zit een addertje onder het gras, want eigenlijk wil die het niet. De oppositie was de eerste die voorstelde van laten we dat doen. Alleen, wij gaan niet in een regering aanschuiven waar die twee idioten van rechts in zitten. Die moeten vertrekken. Dat wil Netanyahu niet, want hij heeft die coalitie gesloten eigenlijk om zijn vege lijf te redden en onder allerlei juridische vervolging uit te komen. Dus hij zit nu in een moeilijk pakket. Doet alsof hij nu de man is die de eenheid wil. Maar in wezen verwierp hij door te zeggen zonder voorwaarden de eis van de oppositie. We willen, heel graag zelfs, maar niet in de huidige regering. Goed, daar straks misschien nog even over die politieke situatie. Maar eerst even, wat de schuld van Netanyahu in deze kwestie is. Ik bedoel, geen twijfel aan dat de schuld voor de beestachtige moordpartij gewoon bij Hamas ligt natuurlijk. Maar die regering waarvan jij net zei, die hij heeft samengesteld, dat leverde allemaal onrust op binnen Israël. De plannen die hij had met wetswijzigingen enzovoort. Dat heeft Hamas ook gezien. Ja, Hamas heeft zelfs verklaard. In Israël hebben ze een van die Hamas-mensen gevangen genomen. En in het verhoor zei hij onder meer, Hamas zag dat het onrustig was in Israël, dat er demonstraties waren en dat heeft ons aangemoedigd. Ja. Peter Weininga, we zagen vandaag dat oproepen van 300.000 reservisten, beelden van tanks langs de grens met Gaza. We hoorden het Nasra zeggen, die oproep om allemaal water in te slaan enzovoort. Ze zei ja, dat betekent niet dat er meteen een grondoffensief komt, maar wat is de verwachting? Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk dat in Israël op dit moment ook een afweging wordt gemaakt om dat wel of niet te doen. Aan een grondoffensief zitten namelijk ook grote risico's. Gaza is een enorme verstedelijkte omgeving, heel dicht bevolkt. Als je daarin wilt optreden, dan gaat dat vrijwel zeker ten koste van heel veel eigen mensen en middelen ook. Mm-hmm. Dus dat wordt een heel bloedig geval, even nog los van het aantal slachtoffers wat er aan de Palestijnse kant kan vallen. Dus daar zit een groot risico aan. En inderdaad, Netanyahu staat er al niet goed voor. Als dan zo'n bloedige oorlog, die waarschijnlijk dan ook nog lang zal duren, nog tot zoveel slachtoffers aan eigen kant leidt. Dan zou het helemaal wel eens lastig voor hem kunnen worden. Ja. Daarnaast is er ook internationaal een risico. Israël zat net in een fase van meer toenadering tot Arabische golfstaten. Saoedi-Arabië was de laatste staat die in die fase verkeerde ook. Als hij te stevig uitpakt tegen de Gazastrook, kan het heel goed zijn dat die landen toch een beetje ongemakkelijk gaan voelen, omdat hun eigen bevolking sowieso al pro-Palestijns is. En niet per se op de hand van de Israëli's. Dus er zitten risico's aan die grondoperatie. Ja, anderzijds, we horen het Ines net zeggen, er is Netanyahu veel aan gelegen om nu zijn imago van degene die de veiligheid ook weer kan herstellen, om dat op te poetsen. Zo'n afsluiting van de Gaza, totale afsluiting zoals we die vandaag hebben gezien. Geen elektriciteit, geen voedsel, geen brandstof, alles gaat dicht. Is dat misschien ook een opstap naar een grondoorlog? Ja, het zou het kunnen zijn. Het kan ook zijn dat ze het daarbij laten. Hè? Dat ze inderdaad een soort beleg echt rond de Gaza, klinkt bijna middeleeuws, installeren. Hè? Waardoor er niemand in of uit kan. Inderdaad, geen voedsel, geen water, geen elektriciteit, et cetera. Ondertussen zijn ze doelen aan het bombarderen. Dat blijven ze ook doen. Dat kondigen ze ook aan. Mensen worden ook gewaarschuwd. Maar ja, weet je, dit leidt toch tot heel veel slachtoffers. En ja, ik denk dat Netanyahu inderdaad een beetje voor een dilemma staat. Hij wil graag Mr. Security weer zijn, wat zijn bijnaam was. Stevig optreden tegen dit soort excessen. En aan de andere kant zitten er grote risico's aan vast. En ja, wat is nu wijsheid? Ja. En Ines, het is natuurlijk allemaal nog koffiedik kijken. We weten niet wat het Israëlische leger gaat doen. We weten ook niet hoe andere landen gaan reageren. We weten niet wat er in het noorden gaat gebeuren. Maar als we proberen iets verder te kijken, ja, hoe groot kunnen die politieke gevolgen zijn voor Netanyahu? Groot, denk ik. En daarom, ik denk ook, We maken hier, proberen allemaal logische analyses te maken. Ik denk dat die niet opgaan op het ogenblik. Ik denk dat Israël, en dat hoor je ook al op de televisie, zich nu wil presenteren als de gek die om zich heen gaat slaan. Zodat je echt helemaal nergens meer op kan vertrouwen. Je zegt wil presenteren? Ja. Ja, en wat, ja, de, ja. Wat is dan... Dat ja, heeft jij, het voordeel, je hebt het over irrationaliteit, maar wat is de ratio achter dat willen? Dat niemand meer iets durft te ondernemen. Dat is eigenlijk, ze willen uitstralen, als jullie met ons gaan sollen, dan gaan wij als idioten tekeer. Dat is de crazy actor, zo heet dat. En dat is eigenlijk wat ze nu ook bijvoorbeeld al met in Libanon hebben gezegd. Ze hebben Hezbollah gewaarschuwd. Als jullie ons gaan aanvallen, dan bombarderen wij Libanon plat. Punt. 50 jaar terug de geschiedenis in, heb ik gehoord. Ja. Met Gaza, wat je vandaag al zag, is dat het niet alleen maar raketaanvallen waren op huizen, op het woongebied. Ze zijn in het noorden van Gaza, hebben ze gebombardeerd, kennelijk met de bedoeling om daar de boel leeg te vegen. En dat duidt volgens mij dan toch niet misschien op een enorm grondoffensief, maar wel op een mogelijk binnentrekken van een deel van Gaza. Peter Weininga, ook vanuit het leger zijn er grote vraagtekens natuurlijk over hoe dit heeft kunnen gebeuren. We zagen in de aanloop naar deze gebeurtenissen al de demonstrerende reservisten ook in Israël die niet meer zeiden niet meer te willen opkomen als deze regering zijn plannen door zou zetten. Dit scenario wat Ines schetst, hoe groot is de bereidheid in het leger tot zo'n scenario, denk je? Ja, kijk, het effect van deze aanslag, of nou ja, oorlog eigenlijk, is natuurlijk dat de rijen zich wel sluiten. Je hebt het net over het nationale kabinet wat mogelijk gaat ontstaan. Ook daar lijken die rijen zich te sluiten, ondanks het feit dat er natuurlijk voorwaarden worden gesteld en dat er nog over gebakkeleid wordt. Maar dat zie je, denk ik, in de Israëlische samenleving ook al. Eerst moet het gevaar worden afgewend, zeg maar. En eerst moet er worden teruggeslagen. En mogelijk gaan ze Hamas inderdaad van de aardbodem wegvagen, zeg maar. Dat zijn kreten die zijn gebruikt. Dus ik denk dat daar in ieder geval wel bereidheid toe staat. Ook al is dat slechts tijdelijk natuurlijk. Want als het langer gaat duren of als het voorbij is, dan zijn de barsten die in de Israëlische maatschappij, inderdaad, inclusief in het leger ook, en zelfs bij de veiligheidsdiensten, die voorheen aanwezig waren, die komen dan weer aan de oppervlakte. En dat zal dan, denk maar, ook zichtbaar worden. En een groot probleem voor Netanyahu worden. Hm. Dus aanvankelijk denk ik dat er best wel loyaal geacteerd gaat worden. Als er een grondoffensief komt, dan zal men zich ook inzetten, denk ik wel. Maar het moet zeker niet te lang duren. En er moeten ook zeker niet te veel slachtoffers vallen. Je had het net over dat grote dilemma en de grote risico's die er ook aan dat grondoffensief zitten. Wat zijn de andere opties, militair gesproken? Ja, dat is eigenlijk het wapen wat Israël het vaakst inzet en wat ook het sterkste component van de krijgsmacht is eigenlijk, dat is de luchtmacht. En ik denk dat we daar nog veel meer van gaan zien. Ik denk dat je, als het inderdaad niet tot een grondoffensief komt, dat het voornamelijk de luchtmacht zal moeten zijn die inderdaad de doelen van Hamas bombardeert en totaal vernietigt. Waarbij ja natuurlijk ook de nodige burgerslachtoffers zullen vallen. En dat is ja diep triest. Het is juist zo jammer dat met deze hele aanval de Palestijnse zaak ook geen goed wordt gedaan. Dus, nee. Want ze worden er zelf heel hard het slachtoffer van. Ja, en Ines, de grootste kwestie in Israël op dit moment is natuurlijk die gijzelaars die Hamas heeft. Ik zal het zo nog aan Peter Weininga vragen, maar ik zie geen militaire optie waarbij die mensen niet in gevaar komen. Hamas heeft ook al gezegd, iedere aanval op een burgerdoel en we gaan een gijzelaar executeren. Wat doet dat met Israël op dit moment? Angst, schok. Ze weten eigenlijk niet goed hoe ze moeten reageren. Tot nu toe is het altijd zo geweest dat Israël zegt, we onderhandelen niet, maar intussen wel onderhandelt. Het zou ook zo zijn dat Egypte en Qatar al proberen de vrouwen tenminste uit te ruilen tegen Palestijnse gevangenen, Palestijnse vrouwelijke gevangenen in Israël. Maar wat we vandaag zagen, dat die bombardementen gewoon doorgaan, betekent toch dat ze er niet echt rekening mee kunnen houden. Ze kunnen niet denken, oh, er zitten daar meer dan 100 mensen van ons, we kunnen niks meer doen. Want dan zou Israël verlamd worden en dan zou Hamas eigenlijk gewonnen hebben. Dus ik denk dat ze een beetje gaan proberen om er niet op te reageren. Intussen achter de schermen onderhandelen. Waarbij ik niet denk dat Hamas snel die troef uit handen zal geven. En intussen toch doorgaan met de militaire actie. Want Peter Weininga, is er een manier om dat te doen waarbij die mensen niet in gevaar komen? Nee, eigenlijk niet. Want Hamas kan ervoor zorgen dat die mensen met opzet in gevaar gebracht worden. Door ze met name dicht bij militaire locaties gevangen te houden. Ja. Of locaties waarvan Israël heeft aangekondigd, we gaan daar aanvallen. Dat doet Israël namelijk. Dus die kunnen met opzet in gevaar worden gebracht. En in deze situatie, als de veiligheid van Israël in het geding is eigenlijk, denk ik inderdaad dat er veel minder rekening zal worden gehouden met gijzelaars dan in andere situaties die we in het verleden hebben gezien. Ja. Een ander doel, Ines, is de vernietiging van Hamas. Stel dat Israël lukt. Nou, denk ik niet. Ik denk niet dat een mogelijkheid is. Want wat betekent vernietiging van Hamas? Het uitschakelen van alle leden van Hamas. En dan staat er een nieuw leiderschap op of een nieuwe club van nog meer gefrustreerde jongeren die nog kwader zijn en die gaan precies hetzelfde doen. Het is een verhaal wat je in Israël vaker tegenkomt. Ze hebben het in Libanon ook gehad. Ze hebben daar een groepering uitgeschakeld die minder fel was dan Hezbollah. En toen kreeg je de Hezbollah. Ik denk niet dat je... ik persoonlijk denk überhaupt niet dat dit militair op te lossen is. Maar er wordt op het ogenblik helemaal niet gepraat over politieke oplossingen. Dat zit er niet in. Nee. Ik dank jullie beiden zeer. Peter Weininga en Ines Bolak. Brussel bij nacht. Brussels by night. Ja, en ook in de Brusselse nacht gaat het over Israël en Gaza. Want ook dat houdt de EU natuurlijk bezig. Ik ga erover spreken met EU-correspondent Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja. Hallo, Chris. Want hoe is er in Brussel gereageerd tot nu toe op alle ellende van dit weekend? Ja, in eerste instantie met dezelfde schok en ongeloof. Het duurde niet lang voordat de buitenlandchef van de EU, Josep Borrell, met een eerste reactie kwam. Die veroordeelde, zo heet dat dan, in de sterkst mogelijke bewoordingen de aanvallen van Hamas. En hij zei dat het land het recht heeft om zich te verdedigen. Het gebouw van de Europese Commissie, daar werd dit weekend de vlag van Israël op geprojecteerd. Voor morgen is een extra vergadering van de EU-buitenlandministers bij elkaar geroepen. Daar gaat besproken hoe moet het nu verder. Er stond al een bijeenkomst gepland, toevallig in Oman, van de EU met allerlei golfstaten. Dus daar zijn heel veel ministers al bij elkaar, ook die van Nederland. Mm-hmm. En tot slot was er vandaag vooral heel veel discussie over het al dan niet stopzetten van alle hulp van de Europese Unie aan de Palestijnen. Ja, ik heb daar een paar verschillende berichten over langs zien komen in de loop van de dag. Werp er licht op, want ik weet het niet meer. Nee, je bent niet de enige. De discussie ging over de vraag: moet je hulp aan de Palestijnse autoriteit en de bevolking stopzetten? En dat werd eigenlijk een openlijke ruzie. Als dat de voorbode is van de reactie van de EU, dan belooft dat niet veel goeds. Want vanmiddag rond 3 uur kwam er eerst via een Hongaarse eurocommissaris het bericht naar buiten via X, het voormalige Twitter, dat de EU besloten zou hebben om met onmiddellijke ingang alle financiële steun op te schorten. Dat gaat om een groot bedrag, 700 miljoen euro. Het besluit kwam eigenlijk helemaal uit de lucht vallen, want eerder hadden we nog te horen gekregen dat er voorlopig helemaal niks ging gebeuren. Toen kwam dus dit bericht naar buiten. Een paar uur later was er een andere eurocommissaris die ook op X vertelde dat er wel degelijk geld gegeven blijft worden aan de Palestijnen voor humanitaire doelen. Dus die twee die spraken elkaar gewoon openlijk en publiekelijk tegen. Ja. Daarna nam de verwarring nog wat verder toe. De woordvoerder van Ursula von der Leyen die zei: er waren helemaal geen plannen om geld te geven, dus er hoefde ook helemaal niks opgeschort te worden. Het is niet zo raar dat jij het ook niet meer begreep, want daarna kwam ook nog de buitenlandchef van de EU zich nog even melden. En die zei, ja, er blijft gewoon geld gegeven worden. Want het zou niet goed zijn als het hele Palestijnse volk getroffen zou worden. Dus het was echt een puinhoop in de communicatie vandaag. Ja. En ja, wat ook nog eens pijnlijk is, duurt een beetje lang dit antwoord. Sorry. Nee, maar geeft niks. Wat ook nog eens pijnlijk is. Ja, want het was ook echt verwarrend. Ja, uiteindelijk is het helemaal niet de Europese Commissie die hierover gaat. Want dat zijn de EU-landen die dat moeten beslissen. Ja, en die komen dus morgen bij elkaar in Oman. Ja, wat het er niet per se makkelijker op gaat maken. Want als er één probleem is binnen de EU, er zijn er meer. Maar dan is het wel om het eens te worden over buitenlands beleid. Hè? Hoe zit dat eigenlijk als het om Israël gaat? Ja, er was al. Ik zag gewoon EU naar langskomen, anoniem. En die zei: de verdeeldheid is eigenlijk net zo groot en zo oud als het conflict zelf. Er zijn landen binnen de EU die hebben Palestina erkend als staat, Zweden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er zijn andere landen die worden gezien als meer pro-Palestijns, zoals Frankrijk, Scandinavische landen, België, Ierland. Dan zijn er de landen die van oudsher Israël juist steunen en het alleen hebben over de Palestijnse gebieden. Nederland hoort er traditioneel ook bij, maar ook Hongarije, Oostenrijk, Duitsland bijvoorbeeld. Nou ja, vandaag zag je dus, behalve dat via de eurocommissaris ook de landen verschillend reageerden op de situatie. Oostenrijk en Duitsland die zeiden dat ze hun ontwikkelingsgelden ook wilden gaan opschorten. Terwijl demissionair premier Rutte juist zei dat nog niet van plan te zijn. Dus ja, dat belooft nog wat morgen. Ja, en wat betekent dat nou, al deze verschillende verhoudingen tot Israël en Palestina? Wat betekent dat eigenlijk voor de EU? Wat is eigenlijk de band die de EU heeft met de Palestijnen? Nou, die zijn er zeker. Maar je moet natuurlijk een onderscheid maken, hè, tussen de Palestijnse autoriteit op de westelijke Jordaanoever aan de ene kant en Hamas aan de andere kant in de Gazastrook. Als je kijkt naar de Palestijnse autoriteiten, dan is de EU de grootste donor via een samenwerkingsverband dat al langer bestaat. Ze hebben samen met de Verenigde Naties ook kantoren op de westelijke Jordaanoever en ook in de Gazastrook. Ze geven dus heel veel geld. Gaat bijvoorbeeld naar het betalen van allerlei salarissen, gezondheidszorg, noodhulp ook, projecten op het terrein van mensenrechten. Dat is de ene kant. Maar Hamas, die deze aanvallen uitvoerde, die staan juist op de terroristenlijst van de EU. Ja. Dus dan weet je, alle financiële tegoeden bevroren, geen mogelijkheid om te reizen en sinds 2007 praat de EU ook niet meer met Hamas. Nee. Is de EU eigenlijk überhaupt nog wel een speler in dat conflict? Nou, niet echt. Hè. Dus vooral natuurlijk Amerika dat de voortrekkersrol speelt. En dat was de EU een jaar of 20 geleden eigenlijk wel. Maar ja, ik zei het net al, deels door die verdeeldheid in de EU is dat echt minder geworden. Maar de EU vindt Israël vindt de EU vaak ook te kritisch. Bijvoorbeeld als het gaat om veroordeling door de EU van Israël en de nederzettingenpolitiek of om geweld dat gebruikt wordt tegen de Palestijnen. Ja, en officieel streeft de EU nog steeds naar een twee-staten-oplossing. Dus een Palestijnse staat naast de Israëlische. Hoewel dat in de praktijk een oplossing is waar eigenlijk niemand meer echt in gelooft. Maar ja, de EU en Israël hebben wel vergaande samenwerkingsverbanden. De EU is Israëls grootste handelspartner. En de EU heeft zelfs een speciaal gezant voor het Midden-Oostenproces. Een Nederlander, notabene. Sven Koopmans. Aha. Ja, oud VVD-Kamerlid. Ik heb geprobeerd om te verleiden vanavond in het oog. Maar nee. Hij was te druk, want hij is ook in Oman. Dus die komt vast nog wel. Oké. Okay. Morgen dat overleg dus daar in Oman. Wat verwacht je dat eruit komt? Ja, ze gaan daar dus onder meer praten over het stopzetten van de EU-hulp. Zij moeten daar uiteindelijk een beslissing over nemen aan de Palestijnen. Nou, het is maar te hopen dat ze daar minder verdeeld zijn als vandaag naar buiten kwam. Verder gaan ze vooral kijken hoe iedereen in het conflict staat. Dus al te grote beslissingen verwacht ik daar eerlijk gezegd niet. Oké, dankjewel, Kiesja. Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigare, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle au joli, je suis pas d'ici. Je suis musicien. Un soir je suis le roi, un soir le chien. Qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. On se dit tout, mais tout en fait c'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer, sous les étoiles j'ai pris ta main. Le monde est flou, jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, faut bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Je suis pas d'ici, zei Thomas Dutronc. Deze week opent de tentoonstelling De Vrouwen van Soestdijk over 10 vrouwen die ooit op Paleis Soestdijk woonden of er vaak verbleven. De verhalen over deze adellijke dames worden in het voormalige woonpaleis van koningin Juliana geïllustreerd aan de hand van historische kunstvoorwerpen en Dutch design. En Reinilders van Ditshuizen, historica, schrijfster en groot kenner van het koninkhuis, schreef de teksten. Goedenavond. Goedenavond. Wie was de eerste vrouw op dat huis Soestdijk en wat weten we over haar? Nou, dat was Catharina Hooft. En haar man was natuurlijk een regent. Die was trouwens de opvoeder van Willem III. Ja. En die... nou, dus dan die hebben we het over de tweede helft van de 17e eeuw. We hebben het rond 1650 ja, zo'n beetje. Okay. En die hebben toen die hebben daar de hofsteden bij Soestdijk gekocht. He, dus bij de dijk van Soest, zal ik maar zeggen. Die hebben zij gekocht en die hebben ze dus mooi opgeknapt. Ja. En wat was dat voor gebouw toen, die hofsteden? Was het nou, wat? Dat weten we natuurlijk niet helemaal. Maar het was een hofstede, klein. Die hebben ze een beetje opgeleukt, zal ik maar zeggen. En dat, zo is dat gebleven eigenlijk. Die hebben ze mooi. Het was een kleiner zomerhuis. En dat hebben zij wel iets met meer allure. Want hij was natuurlijk een rijke regent. Ja. En die Amsterdammers, die wilden allemaal een buitenhuis. Dat was eigenlijk de mode. Dus dan ging je naar de Vecht. Of dan ging je, nou, zoals dit dan bijvoorbeeld. Of aan de dijk van Soest. Dan ging je een beetje lekker buiten. Dan ging je zomers daar zitten. Ja. Ja, dan hoef je niet in de stinkende dampen van Amsterdam te zitten. Precies, want daar stonk het, hè, in de zomer. Ja, dat was vreselijk, ja. Ja, ja. Goed, we kunnen niet alle 10 of 11, hoeveel zijn het er eigenlijk? 10 vrouwen. We kunnen niet alle 10 bewoonsters van Soestdijk behandelen. Maar laten we er een paar andere interessante uitpikken. Anna Paulowna namelijk. Dochter van de Russische tsaar, niet de minste. Wanneer wonen zij er en waarom? Nou, zij woont daar omdat zij getrouwd is met onze latere koning. En omdat ze daar... Zij hadden dus, zolang ze nog niet Den Haag zaten... nog geen koning waren en koningin, woonden zij op Soestdijk. Dat was Willem II, hè? Dan heb je het over de Napoleontische tijd, begin 19e eeuw. Ja, en zij vond dat dus enig, dat Soestdijk. Want daar hebben ze wel allure gegeven. Want zij wilden die 2 vleugels laten aanbouwen... die wij kennen van Paleis Soestdijk nu. Ah, ja. Want dat deed haar denken aan haar jeugd in Sint-Petersburg... op een paleis dat ook van die vleugels had. Dus dat heeft zij laten bouwen. Althans, gevraagd aan haar man of hij dat voor haar wilde doen. Dat zijn die 2 klassicistische dingen met die galerijen, ja, hè? Ja, die 2 aan de zijkanten dus. Ja. Kijk, het was natuurlijk gewoon een huis zoals er honderden waren. Gewoon een buitenhuis van een regentenfamilie. Ja. Er waren er in heel Nederland. Maar dit werd dus door die vleugels, gaf het dus die allure van een paleis. En dat was dus toch wel een grote verbetering, althans voor hen. Ja, wat kostte die grap? Ja, dat weet ik niet. Maar het was, nee, dat, kijk, dat is, zal misschien ergens liggen in de krochten van Paleis Soestdijk. Oké. Ja, ik had er namelijk ergens gelezen dat het meer dan 500.000 was, wat me voor die tijd heel erg veel leek. Ja. En was het toen ook echt wel een paleis van de allure die bij iemand als Anna Paulowna hoorde? Nou ja, kijk, wat ik zeg, ze was een keizersdochter. Was opgegroeid in een grote wereld. Dus niet te vergelijken met het burgerlijke Nederland. Mm-hmm. En zij had ook een keer gezegd, heeft zij zelf gezegd, de koning, of haar man dan, was blij dat hij mij kon krijgen. Want zij was natuurlijk 10 niveaus hoger, vond zij. Hè, als een tsarenrijk. En wij waren een heel klein landje. Ja, ja. Even voor haar had er al andere hoge royalty gewoond. Namelijk Princess Royal Mary Stuart. De partner van Willem III. Ik begrijp dat die vooral voor de theekopjes heeft gezorgd. Oh, de theekopjes. Nee, dat was heel nieuwerwets. Koffie, thee, chocolade, dat is iets uit de 18e eeuw. En dat was heel modieus en heel duur. Dus alleen rijke mensen konden dat betalen. Dus zij was dus ook, en daar hoorden dus kopjes bij en schoteltjes. Je dronk overigens uit het schoteltje en gooide, dat heel gek, je kreeg het in het kopje geserveerd en goot het dan in het schoteltje en zo dronk je het op. Oh. En die schoteltjes waren heel diep hoor, wel, toen nog. Ah, ja. Maar goed, dat vond zij dus, was dol op porselein. Dus dat heeft ze allemaal verzameld. En dat was toen de mode. En dan zat ze ook op, wat is ook, je ontving je gasten in je bed, in je slaapkamer. Dus je had prachtige bedden. Zij had een zeer indrukwekkend bed. En dat was heel gewoon. Dat zouden we heel raar vinden dat ik zeg tegen u, komt u maar bij mij bezoeken, een kopje thee drinken dan in mijn slaapkamer. Ja, dat zou u toch een beetje raar vinden, denk ik. Ja. Maar dat was toen heel gewoon. Oké. In een statiebed, hè? Een statiebed heet dat. Ja. Zou ik het nog raar vinden, hoor. Maar nee. Dan nog. laten we naar de laatste bewoonster gaan. En ook eigenlijk de enige bewoonster. Hè? Want koningin Juliana was eigenlijk de enige die er echt woonde. Dat is de enige en de eerste die daar echt inderdaad altijd woonde. En, dat was, en daarom moest het ook heel erg verbouwd worden. Omdat er niet op was toegerust voor dit leven. Hè? Een zakelijk deel en een privédeel. En dat heeft Juliana inderdaad gedaan, ja. Ja, waarom wilde zij er wel wonen? En over al die anderen was het toch een beetje een buitenhuisje? Nou, buitenhuisje, het was natuurlijk niet zo klein. Nee. Ja, ze had goede herinneringen toen ze als klein kind daar speelde. Want daar kwam met Wilhelmina, dan kwam ze daar wel eens. Dan had ze goede herinneringen aan. En toen wilde ze daar blijven wonen. Wat natuurlijk heel bijzonder was, want het lag heel ver weg van het regeringscentrum in Den Haag. Ja. Dus wel onhandig, eerlijk gezegd. Want dan moesten al die missives en de ministers moesten altijd heen en weer rijden. Dus het was, maar ja, wat de koningin wil, dat gebeurde toen nog wel, ja. Ja, en wat we nu, want het is voor het eerst eigenlijk dat het paleis nu open gaat voor het publiek, hè, met deze tentoonstelling. Ja. Wat gaan we nog zien van die inrichting, bijvoorbeeld uit de tijd van Juliana of Bernhard, of misschien ook wel eerder? Nou ja, kijk, ik heb het nog niet gezien, dus ik ben ook benieuwd. Maar we hebben natuurlijk wel uit het Koninklijk Huisarchief of uit de toch mooie spullen, weet die Nicole bij elkaar te krijgen. En Nicole dat combineert zij dan. De conservator, van de precies, van die de het dus doet. Ja. Ja, de maakster, dat is in Unicol. Maar het was uitgewoond eigenlijk wel. Het is in 1937 of 36 eigenlijk voor het huwelijk van Juliana en Bernhard helemaal opgeknapt, Paleis Soestdijk. Ja. En sindsdien is dat natuurlijk wel hier en daar een ding. Maar ik weet dat je bijvoorbeeld had je dus een kleed in de zitkamer liggen. En dan was dan een gat ingebrand door een sigaar of een sigaret van iemand. Hmm. En dan werd daar overheen een ander stukje gelegd. Dus een beetje armoedig, zeg maar. Ja, ja. Zo ging dat daar. Goed, nou, in ieder geval staan er nu prachtige dingen. Misschien af en toe op een gat in het kleed. En de verhalen die u hebt opgetekend. Hartelijk dank voor uw verhaal. De tentoonstelling wordt op 11 oktober geopend door prinses Margherita de Bourbon de Parme. En daarna mogen we allemaal naar binnen. Via de trappen, door de hoofdingang. Hartelijk dank, René Hilders van Ditzaar. Ja, welkom. En we gaan door met ons laatste onderwerp van vandaag. Nederland moet zich voorbereiden op zwaardere weersextremen. Dat verhaal bracht het KNMI vandaag in een nieuw klimaatrapport. En om er iets aan te doen, moeten we natuurlijk minder CO2 gaan uitstoten. Maar wie heeft nog zin in die boodschap? En hoe kunnen we zorgen dat die nog, of misschien moet ik zeggen, eindelijk aankomt? Sjoerd Groeskamp is fysisch oceanograaf, woonachtig op Texel, en heeft daar ideeën over, want hij maakte er een theatervoorstelling over. Goedenavond, Sjoerd Groeskamp. Goedenavond, Chris. Goedenavond. Ja, hoe heb jij dat rapport van het KNMI vandaag met, ik geloof, 4 klimaatscenario's, hè? Hoe heb je dat gelezen? Ja, nou, het zijn voornamelijk voor het grootste deel 2 klimaatscenario's. Een vrij heftig scenario en een wat gematigd scenario. En die hebben ze dan nog opgedeeld in een soort droogweer en natweer type. Omdat Nederland een beetje op de grens ligt tussen of het droog of nat gaat worden. Ja. Dus dat is nog niet zo goed te voorspellen, dus hebben ze dat alvast opgesplitst. Ja, en ik heb dat inderdaad ook natuurlijk af zitten wachten en was erg nieuwsgierig. En ja, het was eigenlijk met weinig verrassingen, als ik heel eerlijk moet zijn. Als je al een tijdje al die klimaatscenario's volgt, voorheen natuurlijk van het IPCC-rapport wereldwijd. Nou, dat hebben zij als basis gebruikt om dan nu eigenlijk voor Nederland te gaan kijken. En dat is hartstikke belangrijk. Ja. Maar ja, natuurlijk niet heel verrassend, want behalve dat er wat uitzonderingen zijn voor Nederland, volgt het in grote lijnen de trends die we al kenden uit de internationale klimaatrapporten. Ja, en dat betekent dat we, als we niet heel erg hard iets aan onze CO2-uitstoot gaan doen, we recht de afgrond in gaan. Precies. Wat zij heel mooi laten zien is dat we eigenlijk voor een hele duidelijke keuze staan. Dus het scenario met weinig uitstoot, dat is eigenlijk een extreem scenario waarvan de meesten al denken dat het moeilijk wordt om dit te gaan halen. Maar het kan nog wel. Ja. En het extreme scenario, daar is ook veel kritiek op. Want daar zeggen mensen van ja, maar zoveel CO2 gaan we niet meer uitstoten. En dat zijn eigenlijk de scenario's die zij genomen hebben. Want zij zeggen, we willen die hele breedte laten zien. En de werkelijkheid zal daar ergens tussenin gaan liggen. En wij hebben dus eigenlijk de keuze van als mensheid nu van oké, waar gaan we die werkelijkheid laten eindigen? En ja, als je gaat kijken wat er allemaal in dat rapport staat. Voor Nederland bijvoorbeeld, ja, dat gaat natuurlijk over hoeveel hittegolven hebben we, of wat wordt de kwaliteit van het water, hoe zal de agrarische sector om moeten gaan met droogtes en extreme regenval, de overstromingen die we mogen verwachten. En ja, eigenlijk voor de meeste dingen is het zo dat je begint bij het lage scenario. Nou, dat is erger dan nu, een stuk erger dan nu nog steeds. Yeah. En je begint natuurlijk bij en je eindigt bij het extreme scenario. En dan wordt het nog veel erger. En we komen dan ergens daartussenin uit. Ja. En dat laten ze dan hier zien en hoe dat verandert. Ja, ook met dit soort scenario's. Het was nieuws vandaag en er is natuurlijk heel veel nieuws op dit moment. Dus heb je niet de indruk, er gebeurt van alles natuurlijk op energietransitiegebieden enzovoort. Maar toch vraag je je af of het nog wel echt doordringt bij de mensen. Dat heb jij je ook afgevraagd, hè? Zeker, nou precies. En wat ik zo leuk vond aan dit scenario wat zij hebben gedaan, eigenlijk door dit voor Nederland te doen, maak je het bijvoorbeeld invoelbaar voor de mensen die in Nederland wonen. Of in ieder geval ietsje beter. Het blijft nog steeds een wetenschappelijk rapport. Ze hebben het prachtig opgeleukt met allemaal goede plaatjes en uitleggen. Ze hebben zelfs voorbeelden gemaakt die ik heel interessant vond. Zoals ze zeiden, we hadden in 2019 die enorme hittegolf in Nederland. Hele warme zomer waar dat het meer dan 40 graden werd, wat voor Nederland natuurlijk uniek was. Ze zeiden, als je dat doorrekent en je kijkt hoe dat in 2100 zou zijn, zo'n extreme zomer, dan zou eigenlijk de hele zomer zou één grote hittegolf zijn met temperaturen tot 45 graden. Ja. Nou, dat begint wel een beetje binnen te komen. Okay. Dus dat is eigenlijk al een stap die ze hebben gemaakt om het invoelbaar te maken. Dus dat kon ik heel erg waarderen in dit rapport. Ja. Want dat is precies wat we nodig hebben om de mensen mee te krijgen. Ja, en jij gaat nog meer doen om de mensen mee te krijgen, want je gaat het theater in. Wat ga je daar doen? Samen met onze columnist, zeg ik nog maar even, Patrick Nederkoorn. Ja, Patrick en ik hebben elkaar gevonden en een voorstelling gemaakt dat heet Overvloed. Waarin we eigenlijk die strijd tussen die wetenschappers die feiten over de schutting gooien, die eigenlijk niet echt overkomen, maar die wij ontzettend belangrijk vinden. En de strijd van zeg maar de gewone mens, ja, die gaat dat, hoe moeten die dat nou interpreteren en lezen? Als iemand zegt, het wordt 2 graden warmer, dat is echt heel erg. Ja, dat komt eigenlijk bij de meeste mensen helemaal niet binnen. Nee. Dan moet je hele concrete voorbeelden gaan geven om het invoelbaar te maken van wat betekent dit en dit voor jouw leven, tenzij we dit en dit en dit doen. En in die theatershow laten we dat eigenlijk op allerlei verschillende manieren zien. Eén is bijvoorbeeld een radioshow uit het jaar 2100... waarin je eigenlijk hoort hoe de wereld er op dat moment uitziet met alle voor het scenario waar wij nu op zitten qua CO2-uitstoot. En dat is helemaal geen leuk scenario. Dan moet je denken aan geen koraal meer en vreselijke hittegolven, tropische stormen in Europa, van dat soort dingen, weet je wel. Dat komt dan allemaal voorbij. Ja. Maar we doen het ook op een manier dat we die discussie hebben die we eigenlijk nu in de maatschappij aan het voeren zijn tussen de mensen die het eigenlijk niet binnen willen laten komen. Ja. Maar we voelen allemaal wel dat er wat gaande is, maar we komen maar niet in actie. En dan die frustraties van mij als wetenschapper onder andere, maar ook, ik weet dat collega's dat ook hebben, van waarom gebeurt er nou niks? De feiten zijn zo duidelijk, weet je wel. Ja. En die strijd leveren wij eigenlijk ook op het podium. En door dat te doen, komt het heel erg bij mensen binnen. Want hoe gaan mensen de deur uit na afloop van je voorstelling? Nou, zowel na een hele leuke avond vol met lachen, gieren, brullen, maar tegelijkertijd ook geschokt. En toch, ja, mensen die me later nog benaderd hebben van ik ben toch echt meer over gaan nadenken. En in het theater een uur lang naar twee mensen luisteren is best een hele heftige prikkel. Of dat kan een hele heftige prikkel zijn. Ja. En in dit geval is dat het wel. Maar het is wel op de leukst mogelijke manier om je te laten informeren hierover. En om het even binnen te laten komen van waar we toch al in godsnaam als mensheid mee bezig zijn. En wat er nog wel voor hoop is ook naar de toekomst toe. Want die is er zeker nog. Ja. Als ik de voorstelling heb gezien, ik woon op een dijkje in het Waterland, net boven Amsterdam. Ga ik dan meteen mijn huis verkopen of blijf ik er nog even wonen? Een beetje van beide, denk ik. Want de realiteit is een beetje van beide. En dat stond ook weer heel duidelijk in dat klimaatrapport. Hoe de zeeniveaustijging een grote dreiging is. Tenzij we er wat aan gaan doen. Oké. Ik was er al mee bezig, maar ik ga er nog harder wat aan doen. Dankjewel. Sjoerd Groeskamp en Patrick Nederkoorn toeren vanaf 20 oktober met die voorstelling Overvloed door Nederland. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. De slag met verlichting dit najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Pak thuis door met ledlampen en bespaar energie. Nu Philips ledlampen 2+1 gratis. Dat is dubbel besparen. Voordelige verlichting? Hubo helpt. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft ze een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja. Dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandig adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl.